राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 25 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचामन सिटी राम सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदोत्तम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिकृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतलाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नए आदमी हैं नए आदमी हैं आपके मन की थोड़ी एक दिन सुनेंगे आपके मन की बात सुनेंगे फिर कोई बात करेंगे ये आपका ही चले ना आपने विश्वास से पूछता है तो मैं क्या कहूँ किस विषय में कह रहे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई मैंने कुछ विचार नहीं किया है भाई इस विषय में कहना ऐसा कहना है मन में आ जाएगी वैसे वैसे बात उसमें जो उचित समझे वो आपको कहूंगा सबसे पहली खास बात है कि भगवान को अपना समझो हमारे में बड़ी भूल है तो एक ही है कि जो अपना नहीं है उनको तो अपना माना है और अपना जो है परमात्मा उसको भूल गए अपना है कि नहीं है ये विचार ही नहीं है ये विचार नहीं है बड़ी भूल ये हुई है सब भाई बहन सोच विचार करो कि हमारे खास जीव कहते भगवान के मुंबई वन सो जीव लोक जीव भूत सनातना ईश्वर सजीव विनाशी हम ईश्वर के हैं ये बात खास है और भगवान के साथ संबंध लगने के बाद आप में देवी संपत्ति आप ही आवेगी देवी संपत्ति में देव शब्द है जो देवी संपत्ति कहलाती है वो देव भगवान का वाचक है देवताओं का वाचक नहीं है देवी संपत्ति विमोक्ष आया मानो परमात्मा की प्राप्ति की साधना के जो समुदाय साधन है उसका नाम देवी संपत्ति तो देव नाम परमात्मा का है यहाँ देवताओं का नहीं है देवी संपत्ति विमोक्षाया देवी संपत्ति संपूर्ण मुक्ति के लिए है कल्याण के लिए है उद्धार के लिए है देवी संपत्ति विमोक्षाया निबंध है आसुरी माता आसुरी संपत्ति किसका नाम है अशु नाम प्राण है ये प्राण पोषण के प्राण तो दिए हुए हैं केवल पिंड प्राण पोषण करना इसमें लगे हुए हैं उनके जो गुण है उनका नाम आसुरी संपत्ति उनको ज्ञान नहीं है क्या करना है क्या नहीं है आसुरी संपत्ति आसुरी केवल प्राण पोषण प्राण पोषण केवल प्राण पिंड प्राण पोषण प्राण प्राण है वो आसुरी संपत्ति है तो देवी संपत्ति विमोक्ष आया देव परमात्मा की संपत्ति वह मुक्ति के लिए है आसुरी संपत्ति है वो पतन के लिए है देवी संपत्ति विमोक्ष आया निबंध आया आसुरी बता इसमें एक बात और है समझने की, देवी संपत्ति के गुण है अभयम सरस्वतंत्र ज्ञान योग दानंद स्वाध्याय अहिंसा सत्यम जैसे सभी गुण है सोलह अध्याय आरंभ में। वो देवी संपत्ति के आश्रय लड़े पर भी देवी संपत्ति के गुणों को लेकर जो अभिमान होता है वो अभिमान हो जाता है, वो हो जाता है आश्रय संपत्ति। क्यों देवी संपत्ति में उसे होते तो आश्रय क्या है, दम्भ हो दर्प हो अभिमान असर क्रोध पारुष में वैसा अभिमान है, ये आशु संपत्ति है। तो मैं सत्य बोलता हूँ ये सत्य बोलना देवी संपत्ति है, पर सत्य बोलने का अभिमान भीतर है ये आशु संपत्ति है। तो ये बड़ा भारी खतरा है कि देवी संपत्ति है उस संपत्ति में देवी संपत्ति को लेकर के आशु संपत्ति आ जाएगी। देवी संपत्ति मोक्ष है वो बंधन करने वाली हो जाएगी, आशु संपत्ति आ जाएगी साथ में, तो इससे सावधान रहना चाहिए। और ये सावधानी रखते रखते असावधान में आ जाती है, ये आपका हमारा अनुभव है। देवी संपत्ति गुणों को उपासन करते हैं उनका अभिमान आ जाते हैं, अभिमान तो देवी संपत्ति आशु संपत्ति का कारण बन गई, बंधन का कारण हो गई, मुक्ति का कारण जो बंधन का कारण हो गई। तो अभिमान नहीं आना चाहिए, सरलता सरल स्वभाव मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई सरल स्वभाव। भगवान ने इसी बड़ी भारी महिमा कही है, रामायण में आता है सरल स्वभाव नमन कुटलाई जता लाभ संतोष दाई मोर दास कहा नर आशा करे तो कहा कहा विश्वासा बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आसन वश में भाई। हद कर दी हद, मामले नहीं बात रही है, मनुष्य भी आशा रखे, मनुष्य भी निहाल करेगा वो निहाल करेगा, भगवान को छोड़कर मनुष्य आशा रखे तो मेरा विश्वास कहाँ है, मेरा विश्वास नहीं रहा। तो मेरा विश्वास वह मनुष्य आशा नहीं, सरल स्वभाव मन कुशलाई जता लाभ संतोष सदाई मोर दास खाए निराशा करे दुखो विश्वास। हद करिए बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, कथा बढ़ा करे बहुत बात क्या कहूं, यही आचरण वश में भाई, इस आचरणों से मैं वश में हो जाता हूं। तो भाइयों से बहनों से सत्संग करने वालों से एक विशेष प्रार्थना है कि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं तो भीतर से अभिमान रहकर रखो, देवी संपत्ति के गुण को अभिमान मत फैला। अभिमान न हो तो देवी संपत्ति आशु संपत्ति गुण आशु संपत्ति का कारण बन जाएगी, जो मुक्ति देने का कारण है वो आशु संपत्ति का कारण बन जाएगी, तो जन्म देने वाले हो जाएगी। स्वार्थ वृत्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ खाना पीना आदि ये स्वार्थ वृत्ति, ये जहां वृत्ति आ जाएगी भाई तो देवी संपत्ति आश्रय संपत्ति में बदल जाएगी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि सावधान रहो, साधक के लिए सावधानी सबसे जरूरी जाप है, बहुत जरूरी है, नहीं तो गुणों में अवगुण आ जाए, गुण गुण का अभिमान होकर अभिमान दम्भोदर वो अभिमान सको प्रादुर्भ में इस वास सराता हुआ सीधा बटा हुआ है। बात वास्तव में ऐसी है कि यानी भी संपत्ति वाले को कोई कटु भी बात कह दे, कड़ भी बात कह दे तो पता ही नहीं लेना चाहिए, उनके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव है, यू समझे स्वभाव है, स्वभाव में जो कह दिया कह दी कोई बात नहीं, परवाह नहीं करे। इस तरह से करो तो आपकी देवी संपत्ति कायम रहेगी, नहीं तो रानी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते देवी संपत्ति मोक्षाय, देव नाम परमात्मा है, देवता नहीं है, देव नाम परमात्मा का है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिदेव भव, ये जो दीक्षा का दे करके पढ़ा करके अंत में ये शिक्षा दी है तो हम कहते हुए माता को मातृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा, चार चार बात बात चार, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव, इन चारों को परमात्मा का स्वरूप समझो, माता पिता और आचार्य गुरु और अतिथि गर्भराचार्य गुरु, इनको परमात्मा का स्वरूप समझ करके इनके आदर करो, सत्कार करो। आप में अच्छे गुण आप से आप आएंगे, भगवान के साथ में संबंध जोड़ते ही। देखो एक बात है, हम सच बोलते हैं तो सच बोलने वाला मैं हूं इससे अभिमान आता है, सत्य बोलना सत्य भाषण करना ये भगवान का है तो भगवान का गुण मेरे में आया है तो भगवान का एहसान बनना चाहिए अपने को, जो भगवान ने कृपा की है अपना गुण भेजा है मेरे को दिया है, मेरे आसन ने दिए भगवान ने दिया है तो भगवान ने दिया हुआ गुण है, जितने अच्छे गुण है जितने सब सब देवी सम्मति, सब देवी सम्मति है, तो भगवान की कृपा से मेरे में आए हैं, अपने उद्योग से मानो तो अभिमान होगा और भगवान की कृपा से मांगो अभिमान आएगा नहीं, नजीक नहीं आएगा, ये भगवान की कृपा से आए। संतों की कृपा से करे सो राम जी का सतगुरु का संत मुंडी बने सो आपकी ऐसी वृद्धांत, अच्छे बने सो अच्छी करे सो राम जी का सतगुरु का संत मुंडी बने सो आपकी ऐसी वृद्धांत, ऐसी वृद्धांत तबे कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की नाज प्रतिज्ञा रख साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, अच्छी करो सो राम जी के सतगुरु के संत। भगवान अच्छी करते हैं, असंत महात्मा करते हैं, सदगुरु महाराज करते हैं, उन्हें कृपा से होता है। अच्छे गुणों का संबंध भगवान की कृपा के साथ संबंध रखो, अपने अभिमान नहीं आएगा, उनकी कृपा से है। फिर दर्शन करो तो भगवान ने हद कर दी है कि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आसन वश्य में भाई, सराम संदी तो समाज शब्द वशुद्ध से कृत्व भी नहीं बदते गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान वे यही आसन तो कर समरम पे लिए थे, सब कम दीन हो जाते, सब कम मुक्ति हो जाएगी, आत्म परमात्म प्राप्ति हो जाएगी, बड़े भाई लाभ होगा, बड़े भाई लाभ होगा। इस वास्ते आश्रम संपत्ति अपन में नहीं आवे बिल्कुल, देखो सती है उसको एक बार मानना पड़ता है, शूरवीर है उसको एक बार मानना पड़ता है, दो तीन बार काम पड़ जाए पर मरना एक बार पड़ता है वो कांत में, और साधक होता है उसको जन्म भर मरना पड़ता है, जन्म भर उम्र भर में मरना पड़ता है, ये टेढ़ी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप साधक बनते हो भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि अभिमान ये आदमी का बहुत पतन करने वाली चीज है, ये नहीं होना चाहिए। त्याग हो त्याग, राग नहीं, आसक्ति नहीं, स्वार्थ बुद्धि नहीं, त्याग, भगवान में अनुराग और संसार का त्याग, भगवान में अनुराग और सर्वपति का त्याग, ये कल्याण करने वाली चीज है, कल्याण करने वाली। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना जीवन बिताना है। थोड़ी थोड़ी बात पर आदमी की कई तरह बातें आती है, तो क्यों आती है कि भीतर में आसुरी संपत्ति रहती है, देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का काम करने लग जाती है असावधानी से, अभिमान के कारण से। इस वास्ते बड़ी सावधानी से लो, भगवान को याद रखो और सदगुण सत्कार को पालन करो और हरदम भगवान याद रखो। भगवान के याद रखने मात्र से संबंध होता है। मैंने संतों से बातें सुनी है कि भगवान का संबंध चाहे नाम जप करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे याद रखो, चाहे मैं भगवान का हूँ, भगवान के कारण से मेरे में गुण आ रहे, संबंध भगवान के साथ बनाए रखो, आप वे सब दुर्गुण दुराचार दूर जाएंगे, सदगुण सदाचार आ जाएंगे, स्वाभाविक अच्छे गुण आप में आने लगेंगे। आप राव आपको आश्चर्य आता ऐसे गुण कैसे आ गए, भगवान की कृपा से। साधारण साधारण एक देवगुण में अच्छे गुण आ जाएंगे, केवल भगवान के साथ संबंध रखो। जहां पिंड पोष बनाना शरीर का ध्यान दिया, आशीष समृद्धि आई, शरीर के पोषण के वास्ते, शरीर के निर्वाह के वास्ते आशीष समृद्धि आ जाएगी। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ परमात्मा को पुकारो, उस पर पुकारो। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निशोक रहो, दिशंग रहो, चार बात है। चिंता भय शोक शंका नहीं रखना करे, शांत रहो। परंतु ये बात है, वो सावधानी, भगवान का संबंध न छूटे। भगवान के संबंध से सब सदगुण सतर आराम से आप आवेंगे, आप आवेंगे। देवी संबंध मोक्षाया, देखो रामायण में एक प्रसंग आता है, रामायण में प्रसंग आता है, शबरी के या भगवान गए, बड़े बड़े ऋषि ऋषि मुनियों का आश्रम यहाँ बदल रहे, हमें शबरी के जाना है, शबरी के जाना है। शबरी डरती थी, डर है नहीं, देवी समझती है, अभयम अभय है, वो डरती थी, वो डर है, वो भी देवी समझती हो। देखा अभयम सत्य संतुर ज्ञान योग स्थिति, अभय वहां देवी संपत्ति है। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, रज डर है सो मुझा रंगा पर लिखाई मार। हर डर गुरु डर जगत डर, तीन डर बताया है। भगवान का डर रखो, भगवान से विरुद्ध न हो जाए, हे नाथ मैं विरुद्ध न हो जाऊ। गुरु डर गुरु कृपा रखो, संत महात्मा का डर रखो, संत महात्माओं का शासन होता है सात्विक। ऐसे ऐसे मैंने कुछ नमूना देखा हुआ है, गृहस्थ आपस में कहते हैं महाराज को कह देंगे, अरे भाई महाराज को मत कहना, महाराज को मत कहना, डर जाएगी इधर पहले ही। तो उनका बड़े सात्विक शासन होता है, सात्विक शासन सबका ठीक होता है। तो छबरी के सामने भगवान कहते हैं कि नवदा भगति का हो तो ही पाहे, सावधान सुनो और धरो मनवाए, सावधानी से सुनो और मन में धारण करो, ये भगवान ने आज्ञा दी। उन्हें नवदा भक्ति बताई प्रथम सतर संगा दूसरी गति मम कदा प्रसंगा कुल पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तधिगान मंत्र जाप मंत्र विश्वास पंचम भेद रुपेद प्रकाश षडम शील विरति परमा नर निरंतर निर्धर धर्मा आठ शब्द मोते अधिक संत करना नौ भरोस नहीं हर्ष दीना जिनके नौ एक होई नारी पुरुष ससराचर कोई सो अतिशय भावनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो रहे। नौ भक्ति में से एक भक्ति भी किसी के हो वो पुरुष हो स्त्री हो नपुष हो कसई हो वो अतिशय भावनी मोरे अरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो रहे तेरे सकल प्रकार तेरे भक्ति दृढ़ भक्ति है भक्ति भी दृढ़ है। अब दृढ़ भक्ति कहते हैं और सुनाते आरंभ क्या करते हैं कि नवदा भक्ति कहो तो ही पाए सावधान सुनो सावधान सुनना अधर्म मनवा ही मन में धारण करना जो नौ प्रकार की दृढ़ भक्ति है तो धन क्या करेंगे अब धन क्या करेंगे धान तो तब करे जब न हो पहला भरोसे के बाद दृढ़ हो रहे दशा तात्पर्य क्या है भक्ति नौ प्रकार की होती है ये सबरी को याद नहीं था क्यों सबरी व्याख्यान देने वाले नहीं थे व्याख्यान देने वाले को याद करना पड़ा भी नहीं थे भक्ति सबके हाथ तो वह व्याख्यान देने वाले थी नहीं वह तो भजन करने वाले थी उसको कितनी कितनी परिवर्तन पता कितना नहीं है तो भगवान के नौ प्रकार की होती है उसको ज्ञान ही नहीं है सकल प्रकार दृढ़ है भीतर में पर अभिमान है अभिमान कैसे हुए पता ही नहीं उसको भक्ति कितनी तरह की होती है तो मैं भक्ति थी परंतु अभिमान नहीं था ये सिद्ध होता है सावधान सुनो और धर्म मन में धारण करो नौ प्रकार भक्ति है सकल भगत है एक भक्ति वाला भी मेरे पैरा होता है तेरे नौ प्रकार की भक्ति है नौ प्रकार की भक्ति भी दृढ़ है मजबूत है तुम्हारे पक्की है तो सबरी जैसे डरपोक वो बंबा सरोवर का जल हो गया गंदा सबरी का तिरस्कार किया अपमान किया सौभाग्य ऋषि कोई अपराध बन जाएगा मेरे से कोई अपराध हो जाएगा किसी ऋषि का अपमान हो जाएगा सीधी सरल बात सीधा अंतर सीधा सरलता तो दूध खराब हो गया तो बोले तो आदमी राम जी ने कहा सबरे हाथ पैर धो लो सपा ऋषिया ने कहा महाराज आप चरण डालो तो शुद्ध हो जाए भगवान ने चरण डाल दिया जो शुद्ध नहीं हुआ सबरी कहा तू धोए तो आज देख ऋषियों की तरफ ये धारणा करेंगे तुमने जरूर शुद्ध कर दिया डर नहीं करता करो महाराज कहते तुम्हारे बोले यार पग धोया एकदम साफ सरल साहब ऋषि लोही जैसा समझो और सुबह सत्य काश करे स्वच्छ हो गया सबरी के चरण देने से ऐसी भक्ति सबरी खुद को पता नहीं तो भक्ति किन तरह होती है क्या भक्ति होती है तो उस हिसाब ने सब भक्ति बताई तो भगवान ने ये बात बताई तो ये व्याख्यान देने वालों को बात याद रहती है न्यारी न्यारी सब विचार करती थी तो सत्संगी कर्म सत्संगी भाइयों के सत्संगी बहनों के लिए सबरी आदर्श है आदर्श सबरी क्योंकि वह डरती रहती थी अपने मतंग ऋषि ने उसको आश्रय दिया। मतंग ऋषि की गुफा है, उसको आश्रय देते बेटा तुम यहाँ रहो, तुम डरो मत, डरो मत, तुम यहाँ रहो। तो पिता की तरह थे, जैसे कन्या अपने पिता के पास रहे, जैसे बेटा तुम यहाँ रहो। जब वे स्वर्ग जाने लगे, महाराज परम धाम में जाने लगे, तो घबरा गई, बेटी घबरा मत, राम जी आएंगे तेरे को दर्शन देंगे। ऋषि के वचन सबूत जी आए, मन में ऋषि के वचन सुन करके संतोष लिया कि भगवान महाराज जी कहेगा या राम जी आएंगे। सवरे सको नमना वह मेरे घर राम आएंगे। महाराज ने कहा राम जी आएंगे, हमारे राम जी आएंगे। बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्न होती, बड़ी राजी हो रही है। बूढ़ी माटी से बूढ़ी सही था, बड़ा लंबा पुराने जमाने की थी। राम जी छोटे से थे, उनके सामने राम जी छोटे से थे, वह लंबी थी। एक रूप अच्छा नहीं था, कुरूप लोग डर जैसे रूप था। वह जासन धोए, फिर महाराज ने क्यों महाराज ये फल सबरी के बेर फल है। रामायण में लिखा है हमेशा मत के समान पर्दा कर सामने हाजिर भी है। भगवान ने पूरे प्रेम से खाए, फल भगवान खाएगा तो खुशी बहुत हुई हुई। सबरी सबरी आनंद बहुत हुआ, गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, राजी हो गई। राम जी पर असर पड़ा और फलों का। एक कथा आती है, मेरी सुनी हुई बात कहता हूं। भगवान जब अयोध्या पधार गए, राजगद्दी हो गई, खूब रहने लगे, कई दिन बीत गए। तो जब बंदरों के शहीदों पधारे तो महाराज जनक ने निमंत्रण दिया कि महाराज एक बार आप पधारो। तो बंदरों के शहीद गए, सब बंदरों कह दिया भाई उसको निकल दिए, सभ्यता से मनुष्य का शरीर धारण कर देना है। बंदर तो बंदर थे, प्रभु तरु तर कभी डाली पर, भगवान तो नीचे बैठा है, डाली पर बैठे हुए टी करे बैठा वगैरह उठे उठे। भगवान तो ऐसे भगवान तो हनुमान जी ने कह दे हनुमान जी समझा समझा दिए। महाराज वहां आचार था गूंदों का, तो गूंद पर यम गूंद गया और कुछ बड़ी उठी आठवां से मत करेंगे तो सभी पदा फलता पद भी कर देंगे। अरे भाई सब बैठा लो क्या करते हैं भाई, मानो मामूली बात है। अब सीख की बात कितनी याद रहे। वहां ठाकुर जी के भोजन किया, तो सवरे के भोजन किया तो जानकी जी भी वहां थी, तो जानकी जी ने भी रसोई बनाई, सनाना जी ने रसोई बनाई और दासी रसोई पर सब भोजन में लग गई। बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, सब भोजन बनाया तो बड़ा खुशी हुई, बड़े बड़े भोजन है। अब सब भोजन परोस कर थाल में और सखिया बैठ गई पास में। अब कहा महाराज इसमें भोजन कौन सा बढ़िया है, इसमें स्वाद बढ़िया भोजन कौन सा, किसा बढ़िया भोजन है। उनके पूछने का अर्थ था कि जानकी जी बनाई हुई चीज के बढ़िया कहेंगे घर का चीज अच्छी लगी है, इनको तो जो स्वाद है नहीं क्यों कह देंगे। और दूसरे कहे ये माल खाने मुंह पर दूसरे नहीं कर रहा, अपने घर की शुरुआत ही नहीं। ऐसा विचार करे उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज कौन सी चीज बढ़िया आई हुई। तो भगवान ने चखी बात ही बढ़िया बढ़िया तो भाई वैसे बढ़िया तो है नहीं कर तो बढ़िया भोजन को सहा बढ़िया तो भैया एक ही भाया हमारे बढ़िया तो भोजन एक बार भैया तत्वेता तीन लोग में बहुत बार एक शबरी एक विदुर उधर कृष्ण अवतार में और रामावतार में एक बार भोजन रामावतार में शबरी गया कृष्ण अवतार में विदुर जी गया रुस पाया दो बार तो बार बात वैशाल मंदिर की रोटी भगवान बात खुश बहुत हुए तो भगवान ने बात नहीं कह दी अब क्या करे सब बैठ गई चुपचाप रह गई भोजन तो भाई वनवास में हाँ सबरी ने वहां किया ओ भोजन तो स्वाद नहीं है वैसा स्वाद नहीं तो सबरी क्या बात थी तो वो समझ ले कहते हैं घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जाओ जा पौनाई भगवान ही पौनाई सब जगह हुई तो घर माता कौशल्या तो पास कर देती थी गोदी में बैठा कर खिलाती थी भोजन बाकी आकर भोजन बढ़िया होता ही है घर गुरु गृह फिर पढ़ने वास्ते गए तो अरुंधति जी भी कम नहीं थी अरुंधति जी को दिन बैठा प्यार से भोजन करा दी रामदंडा भोजन करते अरुंधति जी हाथ का तो गुरु जी महाराज कौशल्या देते थे उससे अरुंधति का भोजन बढ़िया लगा भगवान को कि काम बहुत कम पड़ता है घर गुरु गृह प्रिय सदन जब राजा महाराजा हो गए तो साथ में खेलने वाले भी बड़े बड़े सेठ हो गए मैंने कहा हमारे मारे पधारो जब राजा महाराजा पधारे सब तो सेठ आए के अरे माँ माता भी उसमें में थी कहीं नहीं थे और माताओं ने देखा कि हमारे बच्चे के साथ खेलने वाले हैं तो उसमें भोजन करे सभी तो घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे जितना कौशल्या को अवसर मिलता था इतना गुरुवाणी जी को अवसर नहीं मिला गुरुवाणी जी को जितना अवसर मिला उतना अपने प्रिय मित्रों के घर पर पहुंचने नहीं मिला हर पुराने मित्रों के घर से पहुंचना अवसर मिलता था इतना अवसर जनकपुरी में नहीं मिला और जनकपुरी में अवसर जितना मिला इतना सबरी को मिला उम्र भर में एक बार तो दुर्लभ भोजन बहुत दुर्लभ था ये राम जी के लिए और प्रेम भरा हुआ था सबरी के मन में सबरी के मन में बस भगवान आएंगे फूल फल दोगे बड़ा मीठा फल चकती मीठा लगता ये मीठा ये चकती खाऊंगा ये बस मैं भर दूंगा मेरा रात दिन पुष्प प्रसाद है बहुत दूर तक सबरी बना दिया पत्थर में कोई सरसा चलती भगवान आए अब भगवान आए भगवान आए ये जो आदि कहने परमात्मा के ये बहुत ऊंचे भजन होती है नींद नहीं आती रात दिन चंद रहता है भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ तो सबरी को सबसे कम मौका मिला एक बार उम्र भर में ऐसे विद्रोह जो एक बार तो एक बार बना तो मुझ में जो आनंद आया अब दूसरी बार मौका ही नहीं मिला सबरी को मौका ही नहीं मिला मौका ही एक बार भोजन मिला इस वास्ते मन में जो भाव है वो भाव बहुत विचित्र मेरे घर राम आएंगे ऐसे प्रेम से कंद मूल फल अमीश दिए राम का गान कंद मूल फल अमीश दिए राम का गान प्रेम सहित प्रभु पाए बारम्बार बखान बार बार बखान या बहुत बढ़िया है बहुत देखो लक्ष्मण अपने जंगल में फिर आए 14 वर्ष राम मधवासी मधवासी रहे वनवासी तापस वेश विशेष उदासी तो तुमसे गांव में जावे नहीं किसी चौदह बार जंगल में रहना, जंगल के भोजन करना, तो गंध मूल फल बहुत खाए, पर संपूर्ण जमीन में भटके भैया ऐसा पत्नी सवरी के समान ऐसा भोजन नहीं मिला। तो शास्त्र में जहां जा भाई घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुर भाई जहां जाओ पाई तहा तहा कभी सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, जाना तो प्रीति दीत रघुराई। एक दादी जानते तो सवरी का भी प्रेम है वो सबसे बढ़कर बताया, और तभी सही चकित रहेगी अब क्या बोले, बोलने के मन में भाई विचार में था जब बोलेगी कुछ कहेंगी तो क्या कहे, भोजन तो सवरी के वहां बना, बढ़िया भोजन तो वहां बना, बड़ा शुद्ध कोई चीज नहीं है, सवरी के भोजन था। तो सवरी को पता नहीं कितनी भक्ति होती है कैसे होती है, परंतु सकल भगति सकल प्रकार भगति दृढ़ हो रही हृदय में दृढ़ भक्ति हो रही, प्रेम से जानती थी कृति कैसी होती गई। इस बार सावधान सुनो धर्म अनुमाई मन में धारण करो सावधानी सुनो, बहुत बढ़िया भोजन है। इस तरह से महाराज भगत रघुनाथ जी महाराज ने भोजन किया। तो जो दुर्लभ दुर्लभ चीज होती है बड़ी कठिनता से मिलती है तो उसका एक विशेषता आनंद होता है। भगवान को भोजन करना, भगवान को कंदमूल फल देना, फल कहने कितना दुर्लभ है। तो सबरी के मन में बहुत विचार था, इस वजह से सबरी के मन में बहुत विचार है। बूटी बूटी थी बूटी में लंबी हरी नाजी में छोटे छोटे बच्चे के बाद भाग से भाग टूटी बड़ी प्रेम से बोल दिया। तो भगवान नाते सदा आते कर राखत, राम जी प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, चीज के भूखे नहीं है भगवान। अरे चीज एक क्षण मात्र में भगवान ने माया रस देती है, जितना कितनी पता वो माया भगवान की कृपा इधर भी माया की रचना भी विलक्षण होती है, जिसके पार भी जल्दी जल्दी नहीं पाते, ऐसे भगवान के प्रेम की बात है। तो प्रेम पूर्ण भोजन दिया सबरी एक वीर घर अवतार मात्र में एक बार भोजन मिला, कृष्ण अवतार में एक बार, राम अवतार में एक सबरी एक वीर घर रुसुपाय रुचि पूर्वक ठीक तृप्ति ठाकुर जी को मिला नहीं, ऐसा मौका कहां मिलेगा भोजनेगा। तो यानी मन में भक्तों के मन में भोजन करने वाले के एक जगह मैंने सुना कि भोजन बढ़िया कौन सा, तो एक संत ने कहा बड़ी बढ़िया बात भाई कि भोजन करने वाला और भोजन कराने वाला, भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे, भोजन करने वाले की अपेक्षा भी वो भोजन बढ़िया होता है, और दोनों को आनंद बरोबर आवे वो साधारण होता है। अरे भोजन करने वाले तो आनंद आवे, भोजन करने वाले देखे आफत आ गई अब इतना खर्चा तो लगेगा क्या करें, तो सबसे जल्दी भोजन वो होता है। कैसे ही हो भोजन कैसे ही हो मतलब खर्चा लग जाएगा और आनंद ज्यादा आवे, तो भोजन कराने वाले को आनंद आवे तो भोजन कराने वाले अरुंधति जी को आनंद आता, अपने मित्रों की माताओं के हाथ से भोजन करो तो आनंद आता, तो सबरी के घर आनंद आया तो वो तो आनंद है, आनंद है विचित्र आनंद है। घर गुरु गृह प्रिय सदन सास रे भवी जब जहां पवन आई तब तहां कही सबरी ने कर फलन के रुचि माधुरी न पाई, ऐसा रुचि ऐसी मधुरता को समझी कहते राम जी को मिली नहीं, इतना बढ़िया भोजन। तो भाई भाव भोगता नारदना भगवान भाव ग्राहक है, प्रभु भाव ग्राहक भोजन के ग्राहक नहीं है, भोजन क्या चीज है, सागरी ने कहा इसे विदुरानी ने छिलका दिया, छिलका किसी तो फेंक दी, छिलका दे दिया, छिलका खाओ बैठे। विदुर जय कह क्या रही हो, पीतम्बर उडार क्या कर रही हो, तो क्या आया चुप गया, ठीक हो ना पैर आई ठीक हो से। विदुर जी ने हाथ धोए, फलुओं धोया, सब धो भी दी थी। कहते हैं विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवला जो छिलको में आनंद था, वो एक चीज फेंकने की है, एक चीज देने की है, घी तो फेंक दे, छिलका दे दिया। सबरी को ये भगवान को पता नहीं क्या कह रहे हैं, सबरी को पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, छिलका दे रही है। कभी तुलसी वो स्वाद छिलको में जो था, वो स्वाद वस्तु की जा कीमत हो गई, वो महाराज भजन का बढ़िया थोड़ी हो गया, कीमत तो भगवान ने कृपा की है, भगवान स्वयं भोजन करे वो कीमत है, उस कीमत को देख कर राजी होते है। तो विदुर जी महाराज जी खुश हुए, विदुरानी भी खुश हुई, सभी भी खुश होती है, प्रसन्न होती है, महाराज ने भोजन कर लिया, कैसे विषय विचित्र बात है। तो भाव भोगता जनार्दन, आप प्रेम से भगवान के भोग लगाओ, आपके ईर्ष्या हो जाए, आपके द्वेष हो जाए, आपके खटपट मचे चित्त में, तो ये भजन है, ये भक्ति नहीं है। अंतकरण में विकार जब धारमान है, आज संपत्ति है, तब तक भोजन बढ़िया नहीं हुआ, भोजन किया भजन में बढ़िया नहीं हुआ, भजन में बढ़िया नहीं हुआ, दूसरे उम्र साथ में रहिए, आशु संपत्ति रहेगी। तो हरेक भाई बहन को चाहिए अपने अंत देवल बनावे, साफ देवल गंगा जल ऐसा है, गंगा जी का नीर हो ऐसा निर्मल अंत कर, निर्मल हो ऐसा निर्मल अंत कर, भोजन महाराज भोजन बढ़िया होता है, उसे क्रिया सब बढ़िया होती है, क्यों भगवान ही सब पूर्ति हो, साथ में भगवान मिले रहते हैं, भगवान जैसे मिले रहते हैं वो भोजन बढ़िया होता है, उत्तम भोजन होता है, इस तरह से भगवान के भक्ति है। हृदय का भाव भाई और बहनों को विचार करना, हरदम अंतर निर्भर रखो, भगवान को याद रखो, जो अपने में अच्छा पड़ो दिखे अपना कभी नहीं देखो, मेरा भाव है ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, हरदम ही हरे गुण में भगवान की कृपा दिखे, अपने दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग आदि जो सदगुण आवे उसे भगवान की कृपा माने, ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा है। अपने पर अभिमान के अवसर नहीं आता, भाई मेरे में गुण कोई, मेरे में अच्छी बात है, अच्छी बात भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, ऐसे समझ कर बस रहे, अरे भगवान को याद रखो हर समय, कोई अवगुण नहीं आवे, कोई अप्रेम नहीं आवे, ईर्ष्या में मन में द्वेष में फायदा, और कोई अच्छा लगे कोई बड़ा लगे अच्छा, अपने अंदर कर निर्बल बनाओ भाई हो बहनो, समय थोड़ा है, बहुत सा समय खर्च हो गया, मौत नजीक आ गई, बहुत दूर थी, बहुत नजीक आ गई है, अब थोड़े दिन है, न जाने कब प्राण पंछी उड़ जाए, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग आदि अच्छी अच्छी वृत्तियों से शहीद भगवान को पुरवा लो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही मांग एक ही रखोगे, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से मांग एक ही भूलू नहीं। कुंती माता ने कहा कि कन्हैया देख तेरे भाई है ये पांडव का दुख पा रहे हैं, कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का सिर घंसा तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने याद ही नहीं किया मेरे को, राज लगा दिया, लक्ष्मी लगा दी, धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, और फिर द्रौपदी को भी लगा दिया, स्त्री को लगा दिया, गाँव पर कम से कम मेरे को याद तो कर लेता, स्मरण कर लेता। तो भाई जो कम से कम आप लोगों से यही प्रार्थना है, भगवान को याद करो, हर एक काम करते हो प्रभु को याद करो, प्रभु के याद करने से सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। तो भाई ऐसी बात है, भगवान की स्मृति हरे स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, ऐसे भगवान की याद रहे, भगवान की भोजन कराए, चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान मेरे हैं। खास बात है, खास खास बात है, अपने माँ बाप को भी याद नहीं करते, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज शुभ राशि, ईश्वर अंश हम भगवान के अंश है, भगवान के हैं। केवल ये बात याद रखो और देवी संपत्ति गुणों को अपना अभिमान मत करो, भगवान ने कृपा से आया है, भगवान ने कृपा से आता है वो गुण भी बहुत विलक्षण होता है, अपना अभिमान साथ में लग जाने से वो गुण वैसा गुण नहीं रहता, उसमें मलिनता आ जाती है, अभिमान लगाना साथ में अभिमान अभिमान हो जाता है तो अवगुण नहीं रहता। इस वास्ते भगवान ने कृपा का कारण मानो, इस वास्ते भगत जितने हुए हैं भक्तों के आप देखो, अपना गुण नहीं माना है, अपनी विशेषता नहीं मानी, सबरी ने अपनी विशेषता नहीं मानी, विशेषता भगवान की कृपा ही है, ऐसा ही दिख रही निर्दलता एकदम छिपके से इंद्र ने किया थी, जब सृष्टि सोते रहते हैं तभी नहीं जाती, पंपा स्रोत जाने वाले रस्ते में रेती बिछा देती, कांटा कंसर दूर कर देती, ऋषिमुनियों के कांटा न लग जाए, ऐसे छिप छिप कर सेवा करती, डरती रहती एकदम, हर डर घूर जगत डर, संत माताओं का डर है ना, ये डर बहुत अच्छी चीज है, ये डर आशुष संपत्ति नहीं है, आशुष संपत्ति नहीं तो शोर जार होते उनको डर लगता है, वो डर बहुत खराब होता है, इस वास्ते काम में डर लगता है, ऋषि मुनियों का संत महात्माओं का भय है, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में साथ जगत का डर ही तो यही कि मेरे भक्ति ना बिगड़ जाए, मेरे में अवगुण ना आ जाए, किसी को ठेस न पहुंचे, किसी के हृदय के अंतःकरण में विकार न पैदा हो जाए, ऐसे विचार से करते उनका महाराज वो श्रेष्ठ पवित्र होता है, इस बात से उनका सब पवित्र सब श्रेष्ठ, ऐसी पवित्रता आदि अंतःकरण में जिसमें लोग भी चकरा जाए, अच्छे भक्तों का जीवन चरित्र सुनने मात्र से जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बनाना हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ लो, भक्तों के चरित्र देखो, भगवान की कथा सुनने वाले तो होते हैं भगत, और भक्तों की कथा सुनने वाले श्रोता होते हैं भगवान, साक्षात भगवान सुनते हैं, अपने बच्चे की कथा है, अपना मालिक है, उनकी अच्छी बात इसमें माँ बाप सुनते हैं, मन वैसे लगे ठीक है, ऐसे भगवान को भक्त बहुत प्यारे लगते हैं, भक्तों की बातें बड़ी प्यारी थी, भक्तों के चरित्र बड़े प्यारे लगते हैं, भक्तों ने गुण बड़े प्यारे लगते हैं, भगवान का दर्शन भक्तों का बड़ा प्यारा लगता है, ऐसे भक्तों के भगवान है, ऐसे भगवान के प्यारे भक्त है, उनकी कथाएं करना सुनना पढ़ना विचार करना, आप लोग अभी भक्त वाले के भगत नारी भगत सप्तम भक्त कृष्ण भक्त सरोज, ऐसे भक्तों की कई कथाएं हैं, उनमें आप लोग ये पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, नर दमयंती को पढ़ो, कलयुग नहीं आएगा। इसको परमेश्वर यादव से कीर्तन को है नाशनम करकोट से नमयंत्या कीर्तन कई नाशनम कलयुग को नाश करने वाली कथा भगवान की दमयंती की नर्द की कथा सुनो कथो वो विचार करो। शेठ जी की संपत्ति नहीं हुई और भगवान कथा नव दमयंती की कीर्तन कई दासनम कलयुग को नाश करते। भाई बहनों को जरूर पढ़ना चाहिए नव दमयंती की कथा जो भगवान की श्रेष्ठा श्रेष्ठा की संस्कृति किया हुआ है। नव दमयंती उनकी कथा को पढ़ना चाहिए। संतों की कथाओं में शक्ति है, वो एक शक्ति है विलक्षण। देखो बड़े पुरुषों का एक कायदा होता है, वे अपनी महिमा अपने मुख से नहीं करते, अरे अपनी जाति की अपने मन की अपने आश्रम की महिमा नहीं करते, वे महिमा करते हैं भक्तों की, भगवान के प्यारे भक्तों की, और भक्तों की इनकी महिमा करके वे राजी रहते हैं। इस बात से ही भगवान राजी रहते हैं। इस वास्ते भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त महात्मा हुए संत हुए भगवान के प्यारे, उनके भक्तों के चरित्र पढ़ो, आप शौर्य की बातें पढ़ो, अंतःकरण निर्मल होगा और भगवान को याद रहेगा, सब पवित्र हो जाओगे। रात और दिन भगवान के भगवान भक्तों के चरित्र में लगे रहो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएंगा सदा मन शुद्ध करने के लिए। संतों की कथा करनी चाहिए, उनसे पवित्र हो। और पूछो कोई बात, और कोई बात पूछो। कीर्तन कर छोड़ने छोटे ठहरो भाई, पुस्तकों की सूचना देते हैं और पुस्तकों की और की सूचना देते हैं बाकी आप। आल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।